เวลาเรามีความทุกข์เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบคนเรามักจะเพ่งมองหรือไปโทษสิ่งนั้นจนลืมดูใจของตัวบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่มากระทบมันไม่เป็นปัญหามากเท่ากับความรู้สึกในจิตใจของเราอย่างเช่นความหนาวเนี่ยความหนาวมันอาจจะไม่เป็นปัญหามากเท่ากับใจที่ไม่ชอบความหนาวใจที่พยายามผลักไสหรือว่าบ่นโวยวายตีโพยตีพายอยู่ข้างในไอ้ท่าทีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นโทสะชนิดหนึ่งความหนาวอาจจะทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้เกิดความทุกข์ทางใจที่จริงเนี่ยถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นได้ว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันไม่ใช่มากระทบกายเนี่ยมันมีทั้งทุกขเวทนาทางกายแล้วก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาทางใจด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทันสังเกตได้ซ้ำนะว่ามันมีทุกกายกับทุกใจอยู่ด้วยกันซ้อนกันคือเป็นนึกว่ามันมีแต่ทุกกายเช่นเวลาหนาวนี่ก็สุดทุกกายแต่ก็มองไม่เห็นหรือไม่สังเกตความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้มาสังเกตดูใจของตัวเท่าไหร่พอมีทุกกายขึ้นก็โวยวายตีโพยตีพายเข้ามาในใจแล้วก็ส่งจิตออกนอกไปบนความหนาวไปบนดินฟ้าอากาศก็เลยไม่เห็นว่าใจมันตีโพยตีพายหรือว่ามีอาการผลักไสอย่างไรข้างในจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะความหนาวมันไม่ใช่เป็นปัญหามากเท่ากับใจที่ผลักไสพอใจผลักไสเนี่ยก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมันก็ไปซ้ำเติมกับความทุกข์ทางกายที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเป็นปกติไม่ผักใสความหนาวหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็มีแค่ความทุกข์กายเบาความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่รู้สึกต่อต้านผักใสรวมทั้งความกลัวบางคนเป็นนิดเป็นหน่อยนะแต่ว่านอนสมหรือว่าเสียศูนย์ไปเลยนะเพราะว่าปรุงแต่งว่าตายแล้วฉันคงอาการหนักแล้วมั้งอย่างมีคนหนึ่งก็เป็นพนักงานบริษัทอายุก็ไม่มากนะ 30-40 เล่นเทนนิสเป็นประจำวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วแกตกใจมากเลยเพราะในความเข้าใจของแกหัวใจรั่วคือหัวใจเป็นรูเวลาหัวใจมันบีบไว้หัวใจมันเต้นมันก็จะมีเลือดพุ่งออกมาอย่างนี้ก็ตายสิพอแกคิดเช่นนี้แกก็สุดเลยจริงๆหมอตั้งใจจะบอกว่าเนี่ยลิ้นหัวใจแกรั่ว คนที่ลิ้นหัวใจรั่วนี่ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้อาจจะออกกำลังกายได้ด้วยซ้ำแต่พอเข้าใจที่หมอพูดเนี่ยผิดแล้วก็ใจก็มีความกลัวอยู่แล้วนี่ก็เลยสุดเลยไม่กี่วันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็ต้องเข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาเลยคือตายเพราะไม่ใช่ตายเพราะลิ้นหัวใจรั่วนะแต่ตายเพราะใจที่มันตื่นตระหนกใจที่กลัวซึ่งเกิดจากความหลงความเข้าใจผิดเป็นพื้นด้วยอันนี้ลิ้นหัวใจรั่วมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่หลงใจที่ตื่นตระหนกใจที่ผักใสมันก็ไปซ้ำเติมความทุกข์กายหรือซ้ำเติมร่างกายให้ย่ำแย่ลงไปเสียงที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงจากลำโพงเสียงโทรศัพท์ที่ดังกลางศาลามันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่ไม่ชอบใจที่ผักใสพอมันเกิดความรู้สึกหรือท่าทีแบบนี้ขึ้นมาทุกข์เลยนะถ้าไม่มีเสียงโทรศัพท์อาจจะเป็นเสียงเพลงได้ซ้ำแต่เมื่อใจไม่ชอบก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แล้วเป็นไงก็ผลักไสอยากจะให้เสียงมันดับอยากจะให้เจ้าของปิดเครื่องหรือจัดการทำให้เสียงมันหายไปไวๆแต่ถ้าเกิดเจ้าของเครื่องไม่อยู่ก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เสียงมันไม่ทำให้หงุดหงิดนะแต่ว่าใจที่ไม่ชอบไม่ใจที่อยากผักใสเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นจนบางทีอาจจะอยู่นิ่งไม่ได้นะกระสับกระส่ายเพื่อไอ้ต้องส่งเสียงดังไปยังเจ้าของเครื่องว่าทำไมไม่ปิดเรียกว่าลืมตัวไปเลยโมโหจะลืมตัวทั้งที่คนอื่นเขานิ่งสงบแต่ตัวเองนี้ทนไม่ได้ถามว่าปัญหาที่ไหนที่เสียงหรือเปล่าไม่ใช่ที่เสียงที่ใจที่ไม่ชอบตัวการตรงนั้นให้เราลองสังเกตดูนะเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยไอ้สิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าปฎฐัพพะหรือสิ่งที่มาต้องกายเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเราที่วางไว้ผิดหลวงพ่อชาท่านพูดว่าพูดเตือนใจไว้ดีว่าเวลาเราทุกข์นะอย่าไปโทษนะสิ่งนอกตัวไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกทั้งนั้นแหละแต่ที่ผิดก็คือใจของเรานั่นแหละใจเราวางไว้ผิดสิ่งที่ปรากฏอยู่มันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นสิ่งที่มากระทบตัวเรามันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นอย่างเช่นความหนาวความเย็นมันก็เป็นธรรมดาของมันแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกวางใจไม่ถูกก็เช่นการไปผักใสมันไปต่อต้านหรือความเกลียดชังมันคนที่ทำตัวไม่น่ารักอาจจะพูดจาไม่ดีกับเราอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเราถ้าใจเราเก็บเอาคำของเขามาคิดคุณนึกถึงคำพูดหรือการกระทำของเขานึกถึงหน้าตาของเขา ทั้งที่ใจอยากจะผลักสายออกไปใจไม่ชอบนะแต่มันกลับคิดกลับครุ่นจนกระทั่งนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทำงานไม่ได้อย่างนี้จะโทษใครนะถ้าว่าเราวางใจเป็นกลางๆเขาจะพูดเขาจะทำอย่างไรเราก็ไม่ต่อต้านผักใสหรือไม่เก็บเอามาคิดมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นความหนาวเย็นของอากาศเสียงที่ดังความเจ็บป่วยมันอาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายแต่ถ้าใจเราไม่ต่อต้านไม่ผักใสความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรลองทำใจให้เป็นกลางๆดูเราจะพบว่ามันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมีทุกขเวทนาที่กายก็จริงเช่นความเจ็บความป่วยใจก็ยอมรับมันได้นะไม่ผักใสมันความสงบก็เกิดขึ้นที่ใจลองดูนะลองพิจารณาสาวย้อนมาดูเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเพราะเราวางใจผิดหรือเปล่าไอ้ความต่อต้านชิงชังผักใสนี่ไม่ว่ามันเกิดขึ้นกับอะไรหรือมันมีความรู้สึกต่อต้านสิ่งใดก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยนี่ก็ทำให้เป็นทุกข์ได้มากมายมหาศาลอย่างวัยรุ่นนะที่เห็นสิวของตัวเองเนี่ยเวลามองกระจกแล้วเห็นสิวบนใบหน้าของตัวเองเนี่ยสิวมันก็เม็ดเล็กๆที่จริงก็เป็นธรรมดาตามวัยแต่พอไม่ชอบสิวแล้วเนี่ยมันทำให้ทุกข์มากเลยทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองทำให้รู้สึกเสียเซลล์ทำให้ไม่อยากสูงสิงกับใครทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้อยากจะตายก็มีรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็อยากตายขึ้นมาทันทีไม่ว่าไทยฝรั่งจีนนะถ้ามันมีความสุขต่อต้านขนาดนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายได้เลยนะแล้วก็มีมาแล้วด้วยไอ้สิวเม็ดเล็กๆนี่นะมันทำให้ทุกข์กายหรือเปล่าเปล่าเลยนะแต่ว่าทุกข์ใจทุกข์ใจก็ต่อต้านขับไสชิงชังมันแต่ถ้าเกิดว่าทำใจเป็นกลางว่าเป็นเต็มวัดมันเป็นธรรมดาเมื่อมองอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ที่มันทำอะไรเราได้เพราะว่าเราชิงชังมันเรารังเกียจมันเราผักใสมันให้การต่อต้านผักใสสิ่งใดหรือชิงชังสิ่งใดก็คือการให้อำนาจกับสิ่งนั้นมามีอิทธิพลเหนือเราเมื่อเราเกลียดใครเราชิงชังใครเราอิจฉาใครก็เท่ากับว่าเรากำลังให้อำนาจแก่คนคนนั้นให้มามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราหรือต่อการกระทำของเราถ้าเราไม่อยากให้เขามีอำนาจเหนือเราเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปชิงอย่าไปชังอย่าไปอิจฉาอย่าไปเกลียดเขาวางใจเป็นกลางรู้สึกกลางๆกับเขาเขาก็จะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเราได้เวลาเห็นเขาที่ไหนเราก็ไม่ได้ร้อนอะไรเมื่อไรเขาพูดอะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านก็สามารถจะอยู่เย็นเป็นสุขนอนหลับสบายได้แต่คนเรามักจะมองไม่เห็นไม่เท่าทันใจพอมีความทุกข์ขึ้นมาที่ใจก็ไปโทษหรือไปเพ่งว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่นอกตัวทั้งนั้น ถ้าเราลองรักษาใจของเราให้เป็นปกติเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่ามันจะมีความทุกข์กายแค่ไหนนะใจก็จะไม่กระสับกระส่ายว้าวุ่นอันนี้รวมไปถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยนะเช่นความคิดฟุ้งซ่านความเบื่อความเหงาความเครียดสิ่งเหล่านี้มันเมื่อเกิดขึ้นที่ใจจะในชีวิตประจำวันหรือจากในระหว่างการปฏิบัติก็แล้วแต่ถ้าเราไปต่อต้านผักสายมันทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้เนี่ยนี่เราเสร็จมันแล้วทำไมเครียดมากเหลือเกินถ้ายิ่งเรามีปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทุกข์นะจริงๆความฟุ้งซ่านความเครียดนี่ไม่เป็นปัญหานะมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ใจที่ไม่ชอบที่จริงถ้าเราเพียงแต่เห็นมันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกลับดีได้ซ้ำนะเพราะการที่เราเห็นมันบ่อยๆนี่ก็จะทำให้เรารู้เท่าทันมันได้ไวขึ้นมีความฟุ้งซ่านบ่อยๆแล้วเห็นมันบ่อยๆเราก็จะไวเราก็จะจำลักษณะอาการของมันได้เหมือนกับเราจำหน้าโจรหน้าคนขี้โกงได้พอเห็นปุ๊บก็จำได้ก็ไม่เชื่อไม่หลงไม่คล้อยแต่ก่อนเนี่ยยอมถูกเขาหลอกอยู่เป็นประจำก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำเสียงไม่ได้จำหน้าตาไม่ได้ก็เลยถูกหลอกแล้วหลอกเล่าแต่พอเรามีสติมาเห็นมันเห็นมันบ่อยๆมันบ่อยๆเราก็จำมันได้พอมันเกิดขึ้นอีกเราก็ไม่หลงเชื่อตามมันแล้วความคิดมันจะลากพาเราไปไหนเราไม่ไปกับมันเพราะเรารู้แล้วว่าเราจำมันได้แล้วนะว่ามันทำให้เราหลงทำให้ลืมตัวเห็นความเครียดนะเห็นบ่อยๆมันก็ดีทำให้เรารู้ทันมันได้ไวขึ้นความเหงาความเบื่อมันก็ไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่เราไม่ชอบมันพอเราไม่ชอบมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยพอยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งอยากจะผลักสายยิ่งอยากให้มันหายไปไวๆแล้วมันไม่ยอมหายมันก็อิงแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางมันจะมาก็มาต่างคนต่างอยู่แล้วกันฉันไม่ผลักสายแกจะอยู่ก็อยู่ไปฉันก็จะปฏิบัติของฉันไปแล้วก็ฉันก็จะไม่เผลอจมหายเข้าไปในความเบื่อด้วยไม่จมหายเข้าไปในความเครียดนะแกจะมาก็มาแกจะอยู่ก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันฉันไม่ไปสู้รบตบมือกับแกฉันก็ปฏิบัติของฉันไปถ้าเราวางใจแบบนี้เนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกมันจะอยู่นานเท่าไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเห็นมันไม่เผลอไปผักใสหรือเข้าไปเป็นผักใสกับเข้าไปเป็นนี่มันก็ใกล้กันนะเราอยากจะผักใสความเบื่อความเครียดสุดท้ายเรากลายเป็นผู้เบื่อผู้เครียดไปเลยเราอยากจะผักใสความโกรธอยากจะผักใสความเกลียดเผลอแป๊บเดียวเราจมหายเข้าไปในความโกรธความเกลียดกลายเป็นผู้โกรธผู้เกลียดไปเลยความผักใสกับความยึดติดนี่มันก็อันเดียวกันนั่นนะเราไม่ชอบอะไรเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะเราเกลียดใครแล้วก็นึกถึงคนนั้นบ่อยอาจจะมากกว่าคนที่เรารักซะอีกเวลามือเราเปื้อนของเหม็นจะเป็นสีจะเป็นขี้หมา น้ำปลาที่มันฉุนเราไม่ชอบก็ล้างมือล้างนิ้วล้างเสร็จเราทำไงแล้วก็ดึงนิ้วดึงมือมาดมเหม็นไม่ชอบล้างอีกล้างเสร็จเอามาดมอีกยิ่งไม่ชอบนะยิ่งดมนะอันนี้ก็เรียกว่ายิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดคงคล้ายๆกับเวลาเราอยากจะมันมีรถมาขวางบ้านเราขวางหน้าบ้านเราเราก็อยากจะผลักรถออกไปห่างๆแต่พอเราเข็นรถนะยิ่งเข็นมากเท่าไหร่ตัวเราก็ยิ่งใกล้ชิดติดกับรถมากขึ้นยิ่งอยากผลักมันออกไปเราก็ยิ่งแนบสนิทติดกับรถมากขึ้นการผลักไสความยึดติดนี่จริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละที่จริงเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่เป็นเพราะเรามองมันเป็นปัญหาใจเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งมันก็มีประโยชน์นะเสียงที่ดังมันก็มีประโยชน์นะมันก็ฝึกสติฝึกใจเราให้นะให้รู้จักอดทนบ้างให้รู้จักมีสติบ้างเราต้องรู้จักใช้มันแทนที่จะเกลียดมันกลับเห็นประโยชน์ของมันความหนาวก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราได้มาฝึกดูใจของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อความหนาวทำให้เราแยกแยะได้ว่าทุกกายเป็นอย่างนี้ทุกใจเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมองไม่เห็นเลยนะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาฝึกว่าเราจะรักษาใจให้เป็นปกติได้อย่างไรหนาวแต่กายใจไม่หนาวทำได้อย่างไรกายเป็นของดีเลยความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันมันสามารถจะเป็นของดีได้เพราะว่ามันกำลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นแสดงเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่ใช่ตัวตนให้เราเห็นเมื่อวานยังสบายอยู่เลยวันนี้ทำไมแย่ซะแล้วเราคิดว่าร่างกายนี้มันจะให้สุขกับเราแต่ที่ทำไมมันทุกข์ซะแล้วก็ทำให้เห็นต่อไปด้วยซ้ำว่าจริงความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราคิดว่าร่างกายเป็นของเราสั่งได้แต่ที่จริงสั่งไม่ได้ไม่อยากให้มันป่วยก็ป่วยให้มองในแง่นี้เนี่ยความป่วยความเจ็บก็สอนธรรมแก่เราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถจะเป็นกำไรให้กับเราได้ถ้าเรามองเป็นไม่ปฏิเสธผักสายแต่เปิดใจรับธรรมะที่ความเจ็บความป่วยมาแสดงกับเราอาจารย์พุทธทาสท่านก็พูดอยู่เสมอว่าความเจ็บความป่วยมาเตือนให้เราฉลาดไม่ใช่ฉลาดในเรื่องโลกอย่างเดียวแต่ฉลาดในเรื่องของชีวิตเรื่องของความจริงของชีวิตและเจ็บป่วยนี่ก็สามารถให้บรรลุธรรมได้นะอย่างพระภคุณะเนี่ยพระภคุณะเนี่ยป่วยอย่างหนักเลยลมมันตีไปที่ศีรษะมันกับทำให้เจ็บปวดมันก็ถูกเชือดท้องก็ปวดมันกับมีมีดมาแทงกระสับกระส่ายนะควรครางเหมือนกับว่ามีของร้อนมาเผาเรียกว่าทั้งตัวนะทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแสดงธรรมมาชี้เห็นว่าเนี่ยสังขารเป็นทุกข์ไม่อาจจะยึดติดถือมั่นกับมันได้ไม่อาจจะฝากความหวังความสุขไว้กับมันได้รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์อย่างที่เราสวดเนี่ยนะเราสวดทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยจะไม่ซึ้งใจมาตั้งแต่ตอนที่ปวดตอนที่เจ็บพระภคุณาเนี่ยก็ฟังธรรมจากพระองค์ก็เห็นความทุกข์อย่างแจ่มแจ้งปรากฏบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลย นี่ถ้าไม่ป่วยนี่ก็คงจะเป็นแค่ปุถุชนอยู่ความเจ็บความป่วยนี่มันก็เป็นของดีนะสามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้เป็นเสมือนกับวัตถุดิบนะที่ทำให้เห็นแจ่มแจ้งในธรรมะก็เป็นของดีไปไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเป็นปัญหาหรือไม่มีที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกถ้ามองเป็นปัญหาเราก็ทุกข์ถ้ามองไม่เป็นปัญหาเราก็ปกติหรือถ้ามองว่าเป็นของดีเราก็ได้กำไรทำให้ใจไม่ทุกข์ทำให้เกิดเห็นธรรมะขึ้นมาอันที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการทำใจนะเรื่องการทำจิตไม่ผักใสยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจก็แล้วแต่มันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่ต่อต้านผักใสแต่ถ้าวางใจให้เป็นกลางเป็นปกติยอมรับมันไม่ไปไม่จงเกลียดจงชังมันนะใจเราก็จะสงบอย่างแล้วก็ตามเนี่ยพุทธศาสนาก็มีสองด้านนะทำจิตกับทำกิจทำกิจนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างเช่นเจ็บป่วยนะมันไม่ใช่ปัญหาก็จริงในแง่ที่ทำให้ทุกข์ใจนะเจ็บป่วยแต่ใจไม่ทุกข์อันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าก็ยังต้องรักษานะถ้ารักษาได้เรียนมาก็ต้องรู้จักพักผ่อนหลายอย่างมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแต่อาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะสร้างปัญหากับคนอื่นเราก็ต้องแก้ไขด้วยไม่งั้นมันก็จะก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นหรือว่าสามารถจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องลงมือจัดการแก้ไขเสียงดังเราจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรนะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะยังทำใจไม่ได้เราก็ต้องช่วยหาทางป้องกันไม่ให้มันมีเสียงดังมารบกวนอันนี้เป็นเรื่องการทำกิจนะเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างแต่ว่าไอ้ตัวพื้นฐานเนี่ยคือการทำจิตของเรานะการระมังการดูจิตของเรารักษาจิตของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ร้อนไปกับต่างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและวิธีที่ทำให้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็คือการรู้จักวางใจเป็นกลางไม่บ่นตีโพยตีพายไม่โวยวายไม่ผักใสแล้วก็ไม่เผลอไปยึดติดยึดติดนี่ก็ทุกข์นะแม้ก็ว่าแม้ว่าสิ่งที่ยึดติดจะเป็นของดีเช่นเป็นความสุขความอร่อยมันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าพอมันจางคลายไปเราก็ไม่พอใจแล้วเราอยากจะให้มันอยู่นานๆอยู่ไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ยอมอยู่เหมือนกับถ้าเราเพลิดเพลินในความสุขสบายนะพอไม่สบายเพราะต้องมาอยู่วัดเนี่ยทุกข์เลยเพลิดเพลินในอาหารที่อร่อยพอมาอยู่วัดอาหารไม่อร่อยก็ทุกข์หรือว่าติดสงบนะพอเจอเสียงดังเข้าทุกข์เลยจะว่าไปไล่ความรู้สึกต่อต้านผักสายปฏิเสธเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากความยึดติดนั่นเองยึดติดอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ยึดเพราะมันแปรเปลี่ยนไปก็ไม่ชอบต่อต้านขึ้นมามันเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดมันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันยิ่งยึดติดก็ยิ่งผักสายยิ่งผักสายก็ยึดติดผู้รู้ผู้ฉลาดก็วางใจให้ไม่ติดแล้วก็ไม่ผักใสอยู่เหนือการยึดติดเหนือการผักใสก็คือเป็นกลางเนี่ยยึดติดก็คืออยากได้ให้มันอยู่นานๆหรือว่าไปแบกไปถือมันเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้ มันก็ยิ่งหนักไม่ว่ายึดอะไรก็เป็นของหนักทั้งนั้นแต่พอเราวางมันลงทำใจเป็นกลางได้เห็นมันว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาใจก็เบาใจก็เป็นปกติชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ